וכודה. בא לי, בא לי להרגיש אותך. קר לי, רע לי, רע לי שאת רחוקה. בא לי, בא לי, בא לי לחבק אותך עכשיו. בלב שלי ובלב שלה אנחנו שניים, ויש כוכב ושיצחק, מי שיצחק, הסיפור שלנו לא נגמר. בלב שלי ובלב שלה אנחנו שניים, ויש כוכב ושיצחק, מי שיצחק, הסיפור שלנו לא נגמר. ויש כוכב ושיצחק, מי שיצחק, הסיפור שלנו לא נגמר. פאפסט ביבונה